انوی بسم الله الرحمن الرحیم اے هتیان والا واقعہ د علماء نو موریدل چې پیمن کی کعبه جوړ کړی و د دې کعبه غونتی بیا بادشاہ خلکو لوی دور کړهو سکو ایدل ترازی حج وکوي نو باز عربو دا غیبی حرمتیو کا نو ابرها بادشاہ د الله د کور د لړولو پنیت راغې اتیا نزان سر روز دی دی اتیا نو دراوتو مقصد سو چې د الله د کور د ستنو سره به زنجیرونه اوتړي او هغه زنجیرونه به د اتیا نو په سټونو کې واچي نو په یو ځل به د الله د کور العیاذ بالله زمکه تر وغورځي او دای حدود حرم ترا د نشیو کنه دی کې د سلف او اختلاف ده نو بعضی سلف او را د نشیو د مینا او د مزدلفی په منس کې یو وادی د وې دی ده کې په دې کانی وری تیری اده د نبی علیه السلام د نیکه دوسو او خانم نیولیو عبدالمطلب ناغه ابره تراغي وي عبدالمطلب ډیر خایسته سړی ناغه چوکا ته د تخنه ورته را کوشو او ورته ویل شو الجدا د دې علاقې مشر دی ای څنګه راغلی زما او خان دی نیولی نو ابره ورته وی زستا د عبادت خانه د لړولو د پار رازم داغه غم نکې ما خوست پزره کې ستا ډیر قدر ادو خان او غم کې اغله سپته وجدا سمره او خيار دی ناغه ورته اصل کې بادشاه د دې او خان او زقدر نه مطالبه کوم چې د دې مالک زیب ا د دې کور مالک شته قدر نه اخلاصول شي اخلاص به کې دې وی لړاو د وخانو ز زکه مطالبه کوم چې ز د دې مالک ا د دې کور مالک شته نو الله په عذاب رو لې ګنو ا په دې کال پیغمبر پیدا شوه مو نبی کریم علیه السلام الم ترا ث ګور نادارو یت قلبی دې ته په هني كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سرنگ کار کړه استارب تخاوندانو داتیانو سرا الم يجعل كيدهم ايانيو غرزوني مکرو فريب داوي في تدليل پتباهي او بربادي کي وارسل عليهم ثيرن رالي غريو پاغي مارغان ابا بيلا دلي دلي ترمیهم وشتل بیدوی بی حجارتن پکانو من سجیل دٹی کرکونا فجعلهم نگرزولیو اغوی کعصف مأکول پشاند بوسو وخو خوڑلو شو اگر بوس چیو خوڑیشی اغینا گندگی جوڑشی نو داس گندیتی جوڑ کریو